mundo, todo mundo ha catapultado programas sobre poesía, Do Salto Galiza, emitido a través das canles del Salto. Hai xa un lote de tempo, xa non me acordo cando foi a última vez que hubo un programa aquí da catapulta. Nadie votou isto en falta, xa sei, a poesía non é algo que esperes, nin que queiras, pero cando chexa, está xenial isto, que pasa? Que pasa? Bueno, son Samuel París, teño o lujazo hoxe, teño, o sea, o prazer enorme de que hoxe se acercase hasta catapulta para tensar os seus mecanismos, Rosalía Fernández Rial. Rosalía, benvida. Moitas gracias, Samuel. Que tal? Como andas? Como é o decembro dunha poeta creadora tan multifacética como a ti? Como é o ese final? Bueno, intenso, pero bueno, como o resto do ano de intenso. Como o resto do ano de intenso, non? Non notas un piquiño aí de... Bueno, un pouco de pico, pero depois como veñen así esas datas extrañas, non? Nas que parece que para o mundo un pouquiño, como no verán, pois entón distribúese entre esa primeira quincena máis intensa e logo un pouco máis de calma. Esa, a primeira un botar, despois xa cando chegan as datas dos festivos, aí xa se será a jota, non? Exactamente. Aproveitas estes días así para facer un pouco de... o típico, de propósitos para o ano que ven, o resume do ano, máis ou menos... Usas esas datas para visualizar ou non hai tempo para nada? Bueno, sí, que intento, de alguna maneira inconsciente, sempre fago así algún paseo á beira do mar, cando vou ali a visitar a familia a Muxía, así que teño esa tradición de ir pensando, máis que nada, unha reflexión, tampouco algo, nada sistemático, ¿eh? Máis ben unha reflexión filosófica, peripatética, así moi abstrata. Sí. Sí, sí, sí. Hostia, aproveitas aí para ese momento de relax, apartarse das cousas e mirar todo aí con perspectiva. Sí, un pouco de introspección, pero bueno, tampouco fago únicamente no fin de ano, non? Tamén así en alguna data de verán, sinalada, pois sí que me gusta así facer esa introspección peripatética un pouco, non? Teño idealizada esa reflexión filosófica, sí. Porque, Rosalía, disculpa que se prejote, ti claro, dedicas tú ensino. Sí. Claro, entendo que tamén isto tamén é unha época de que se xunta tamén todo o final de primeiro trimestre. Eso sí que intenso. Xuntas avaliadoras, que como se portaron neste trimestre, que tal? Moi ben, é que eu teño moita sorte como alumnado, porque probablemente sexa o máis riquiño do universo. Sí. Sí, o meu alumnado é como a ría, non? Estou ali na ría de Cabana, e eu sempre miro para a ría e penso no alumnado, e digo, é que están totalmente en confluencia ca paisaxe, como ese ideal romántico, que ademais está ali o Monte Branco, que cantaba a Pondal, esa identificación do poeta da paisaxe co paisaxe interior, en Cabana cúmplese, porque o alumnado en xeral é super riquiño, super tranquilo, coas excepcións necesarias da idade adolescente, lóxicamente. Pero, a ver, senón tamén non terían vida, non? Pero dentro diso, pois, é unha rebeldía pausada. Mimetízanse ben, é toda a historia, entenderon todo. A que cursos das? A que idades, máis ou menos? Dijo, hai un... Son todos máis ou menos da mesma franja ou hai variedades aí? Entre 12, 13, 14, 15, ata 16. Ata 16, carai. E que tal? Notas aí diferencia dos máis vellos aos máis novos? Aí... Increíble, como van entrando? Como é? Increíble. Na eso desfacémoslos, así é o resumo do asunto. Chegan de primaria super tranquiliños, super creativos, querendo sair, ti primeiro deso, pides voluntarios, tíranse xa caroncerado, digamos, de cabeza, como que anda un bucio. En cambio, despois a cousa, bueno, vai de outro xeito, non? Ainda que é certo que logo un cuarto de eso volve outra vez a cousa ao seu, non? Pero esas idades intermedias de, sobre todo, o segundo, é máis que nada, terceiro de eso, bueno. Ostras, terceiro, pero dilo o sistema, o sea, dixo, coa experiencia dos anos, notas que terceiro de eso é un momento aí de... É un momento crítico, sí. Bueno, entre segundo e terceiro, claro, dependendo de como estén o equilibrio das hormonas, pois... Achácalo algo... Non sei, dixo, estrutural de como está feito, digamos, o programa académico ou é, o que diste, pura hormona? Eu creo que as dúas cousas, unha mestura das dúas cousas, porque en terceiro é certo que na literatura, na historia, hai un cambio cualitativo. Entón, claro, collelles unha idade moi intensa hormonalmente con un período histórico que, para min, non é o ideal para ensinar ou para estudar nese momento, non? En que quizáis... Porque cale, dijo, porque xa non teño nada fresco o tema de... Pois, en terceiro de eso, é dicir, que tens aí 14, 15 aniños, estás en plena efervescencia, que xa ten aí coa idade media, o renacemento, o barroco, pois... Ollo, bueno, home, a edad de media ten a súa joguetito. A mí fascíname, pero bueno, quedalles un pouco lonxe. En cambio, en cuarto, que xa teñen esa, bueno, esa calma, esa maior madurez, de algún xeito, pois van o máis actual, non? Que lles queda máis achegado. Entón, pasada a prova de terceiro, despois todo é máis amable, pero terceiro é un curso, sí, intenso. Porque iso é outra da... Bueno, vamos a ir pouco a pouco achejándonos a túa figura, a túa obra. Pero bueno, xa que estamos tirando por aquí, claro, hai unha parte da túa obra, dejamos da túa vocación, que é esta parte docente, e incluso facer por mudar, digamos, os modelos de ensino, ou polo menos afondar en outro tipo de enfoques, non? Sí. E creo que, nese sentido, a parte creativa, digamos, ten un forte peso na tua obra, non? Tens dous ensaios neste sentido. Non sei se podes falar un poquinho máis sobre eso, como visualizas eso, non? O que te encontras a realidade de... Voy a plantarlle aí o pergamino Vindel ao rapaciño que está aí salindo os bijotiños estes pedindo a pava no recreo para fumar un cigarro, se escondía. Bueno, non sei, como encaras ti? Sí, pois é intenso, efectivamente. Eu o que intento é achegarlo de algún xeito, non? Dinamizar o máis posible. É dicir, por unha banda que perciban a literatura como algo irreverente, non? Como algo, pois, porque non? Rebelde, non? A literatura, ao final, é un acto de insubordinación de algún xeito, non? Entón, máis que nada, intento canalizarlo por aí, tamén moito pola comunicación, pola expresión, porque elas e eles sexan os protagonistas, non? Eu creo que cada vez máis no século XXI a figura do docente, da docente, debe quedar diluída tal como era entendida, non? Como alguén que explica constantemente e dá contidos, e cada vez máis converternos en guías de proxectos que elas e eles protagonicen, non? Entón eu creo que ese é un xeito de aprender, é dicir, que un pouco a utopía é que lideren a súa propia aprendizaxe, non? Entón, a través diso, nos intentar leválos pues, por un lugar ou outro, non? Por exemplo, imagínate, pues, alguna vez teño creado alguna revista, imagínate, pues, fan unha especie de xeración literaria entre elas e eles, non? Entón, claro, xa collen con outro interés outras xeracións literarias reais, porque dima, a ver que fai esta peña para ser unha xeración literaria guai que saia nos libros. Claro. E como podemos nos coller ideas daqui, non? Entón, cando eles son os protagonistas, ven as cousas de outro xeito, non? Claro. É unha cousa que teño discutido con moita xente, sobre todo con outra xente que se dedica a temas de escrita, que é unha pena, non? Que todo ese tempo que te están ensinando, ou polo menos no meu caso, na miña quinta, non? Que te están ensinando textos de grandes escritores, clásicos e demais, non che puxeran a ti na tesitura de facelo para saber recoñecer un pouco o valor que ten, non? Eso había un cómico que falaba diso nun cachinho dun monólogo del, no que dixen, plan, joder, gustaríame eu, mentre estou vendo as Olimpiadas, vendo o lanzamento de jabalina, que antes de empezar a competición, baixara al gendo público, lanzara a jabalina, non? E que fixera, pois, pues, eso, 5 metros, non? Espois que chegara a atleta de cuestión, e lanzara 70 metros, e disti, ostras! Eso sí que ten mérito. No, claro, no, sí. Eu estou totalmente de acordo con esa perspectiva, De feito, fago moitísimo de que eles e elas creen, de maneira expresiva tamén, que dramaticen, non? É un pouco que usen, que encarnen de algún xeito todos eses recursos, e pois intento moito vincularlo coas diferentes artes, non? Para que entre un pouco por todos os sentidos, é dicir, intentar ancorar eses conceptos que están no aire, pois desde o musical, desde a escena, desde as artes plásticas mesmo, e por suposto desde a literatura que o cerne, non? Claro, pero eso, claro, como docente ten que ser un traballo, entendo que é moi complicado, moi complexo, polo tema de que unhas aulas, non sei, por exemplo, canta xente tes nunha aula, cantos rapaces pode haber nunha claro, aula? Claro, é que aí nós estamos nunha excepción, claro, o que dicía antes, non? É certo que tes que, bueno, que estás no rural, que tes que facer moitos quilómetros cando tes que ir por aí a recitar, pero é certo que te levantaxa de que tes moito menos alumnado por aula. Quero dicir, se nunha cidade a media está en 30 alumnos, con aulas de 28, sí. Aulas de 32, nós, ao mellor, estamos nunha media de 16, 17, que guai. 20, algún 22, pero bueno. Jo, claro, porque para esa labor de guía, ao final tamén necesitas unha parte moi de escoitar e de ver, o sea, de escoitar xa non só no sentido estricto da palabra, sino de ver un pouco as sensacións para poder orientar, de dicir, joder, pois pues esta persona ten este talento ou justa estes intereses, non controla isto, vamos a que canalice por aquí, non? Ten que ser moi escoitar. Sobre todo, tens que daches na clave, porque sobre todo tens que estar escoitando todo o tempo. É dicir, falando menos, escoitando moito máis. Claro, é moito máis doado escoitar a eso, 20 alumnos ou alumnas, que ademais xa levas uns anos e coñeces a, as familias e tal, e o contexto, non? Que, claro, ter unha aula de 30 na que é moito máis difícil pois xestionar todo isto. É que hai profes que fan maravillas, eu admiro moitísimo, pero que é moito máis difícil, claro. É complicado. Unha cuestión, comentabas antes, son as diferentes artes. Ti tes unha formación musical moi potente, tamén na, o, a tua formación universitaria, corríxeme, pero tamén hai unha a parte de teatro e de dramatización, tamén ten un peso. Como conflúe iso todo na aula? Quero dicir, ao final, xa non, despois xa chegaremos a escrita, pero dixo, na parte de aula, quero dicir, como reciben os rapaces, non? Porque a mellor sí que a música, ao final tamén agora, cos novos dispositivos, xa é moi fragmentada, e ao final a visión de obra, e de, non sei, pode ser moi diferente, e o do drama tamén, entendo que tamén, pois, algúns sí que podrán ter acceso a mellor o que teatro, ou artes escénicas, pero non sei se todos, non sei, como reciben esa, cando se ofrecen esas ferramentas, ou eses inputs? Pois agradeceno moito, a verdade. Sí, normalmente fascinalles escoitar cousas novas ser protagonistas, non? Ao final, que é como a diferencia entre escoitar unha orquesta destas que só ves espectáculo ou facer unha foliada, non? Claro, digamos. Claro. É un pouco esa filosofía, non? Non é o mesmo cando a ti están expoñendo algo, cando, ademais, a nosa atención hoxendía está pois moito máis medida, non? Que cando ti estás facendo, construindo, non? De algún xeito. Entón, para min, eso é clave. Todo que sexa eso, novidade, e que sexa que eles sexan protagonistas, sempre o reciben moi ben. É moi agradecido, ao final, introducirles, pois iso. Para min, eu creo moito nese, bueno, de feito, en mover ficha, no último ensaio, sí que teorizo moito sobre eses 4, como se fosen portos, non? Como, falo como se fose dun intertexto que está totalmente relacionado, non? Entre esa música, artes escénicas, artes plásticas visuais e audiovisuais, é dicir, tamén con videopoemas, etc., lingua e literatura, non? Digamos que todo este vinculado, e ir creando constelacións dun xeito e doutro, non? E non estudar, pois, un autor, un nome de autor solto, ou listaxes de autores soltos que, ao final, quedan aí na nebulosa cerebral e acabanse mesturando todos, non? E como reciben a parte poética? Quero dicir, entendo que, obviamente, todo mundo ten unha idea do que é a poesía, non? Sempre, ao final, creo que temos falado unha vez, non? Habitados eventos poéticos é xuntar a poetas a dicir que é a poesía, ao final, sí. Hai unha parte de que é a poesía, pois a poesía é isto, isto non é a poesía. Pero, fora dese preconceito que podan ter, como é, digamos, despois, en directo, cal é a tua experiencia ao longo dos anos de dicir, joder, que isto nunca falla? Isto plántaselle, explícaselle ou simplemente preséntaselles e xa vai solo? Pois, por exemplo, o tema de cadáveres exquisitos funciona que flipas. Claro. Este tipo de poesía así máis de absurdo, casi, sobre todo moi colectivo, non? Todo que é colectivo, pois, por exemplo, veña un verso cada un, imos construir un poema, tal, ou así, con ese absurdo, pois moito vinculado á música. Digamos que o tema de que vai a través da música, non, incluso de rapear, por exemplo, iso normalmente, de feito, con certo alumnado, funciona increíble, sabes? Incluso de, pois, poñer unha base e crear o poema e ir recitando por riba, ou, por exemplo, crear así como retrousos e logo que sobre ese retrouso ir creando cada un ou cada unha distintos versos, non? E que todos se xunten, e que teña unha parte escénica, por exemplo, tamén cando posen escena de forma máis performativa ou que saian a ler, depende moito da aula, eso tamén é certo. Claro. Porque hai aulas que se pelexan por sair, por expresarse, por participar, é unha loucura, e tens que casi frear, en plan, e outras que é todo o contrario, sabes? Entón, claro, depende moito, é complicado. Joda pasada, non? Que que todos tivésemos ese momento de disfrutar de esa parte colectiva, ¿no? Pues o cadáver exquisito, otro tipo de mecanismos así y tal. Después, eso vai quedando como súper atrás. Dijo una, cando xa non vas facendo desto, pues bueno, pues unha profesión, pero bueno, sí que vas dando pasiños no mundo da literatura. ¿Cómo se vai quedando atrás? É algo que ti non sei si, o sea, ti, bueno, vamos a falar. É que hai moitos fios por onde tirar e non quero perderme ni jugo. Daño, Marian. Ti tes falado moitas veces, ou tens sentido falar alguna vez, desa parte colectiva, non? E sí que vexo que moitas veces apoias ten xente, non? Pois xa polos videopoemas, xa incluso en obras, pois participando en obras colectivas e todo iso. Como visualizas ahora, con paso do tempo, a idea do colectivo frente ao individual, non? A escrita sempre foi algo como... Hai unha parte que obviamente é persoal e individual, é a túa voz... Pero sí que o colectivo ten bastante peso, digamos, na túa obra. Como visualizas a día de hoxe iso? Hola, Rosalía. Pois, pues, eu a verdade é que creo moito no colectivo. ¿No? Creo firmemente, ¿no? E penso incluso, ¿no? Porque decir creo ten un componente como máis esotérico de fé, ¿no? Sí. En cambio, pensar é como máis... non quero decir racional, porque tampouco penso desde un lugar moi racional, pero sí conceptual, non? Como concepto. Pues, para min é moi importante, porque aí é donde saes un pouco do teu eu, que tamén é necesario. Son necesarias dúas cousas para min, non? Por unha banda, a introspección, a figura da poeta introspectiva, de algún xeito, non? É que mire cara dentro, é que pense, que sexa reflexiva, que lea, que cree desde ese eu. Pero logo leválo a un nós, logo sair un pouco de ti, non? Porque ao final, senón, queda como ensimismado. Eu creo que iso é un perigo que pode correr a poeta, non? É dicir, ese ensimismamento. Unha cousa é introspección, outra cousa é ensimismamento. Son graus diferentes, non? Entón, eu sí que é verdade que ao longo dos anos teño colaborado con moitísimas persoas, artistas. Creo moito tamén no diálogo entre as artes. Non en facer desde o poético... en comunicación, o que comentaba un pouco antes nese discurso máis didáctico, tamén o practico e penso moito nas artes, non? Eu teño colaborado moito con artistas plásticos que me fascinan as artes plásticas e que a veces me inspiran tanto máis que libros, non? Que iso é fantástico, non? A veces, pois entras nun museo e vas unha peza ou unha instalación e de repente venche un poema, non? Para min é un fenómeno increíble. E logo eso, con artistas audiovisuais, músicos moito, non? Entón, para min é algo moi necesario que te saca tamén dese eu, non? Dese recrearte no eu. E creo que a combinación e o equilibrio é o que dá un pouco o punto tamén da perspectiva, non? De coller esa multiperspectiva, dese multiverso, por seguir coa metáfora, non? E dentro de todo iso, quero dicir, con tantas vías de entrada, despois tamén con todas as posibilidades expresivas que tes, ¿no? que dominas, pues, a parte musical, a parte escénica, a parte da escrita, como encaras cada proxecto? Quero dicir, chexache algo e diste, vale, teño claro que isto teño que leválo de camiño a poesía, ¿no? Porque pues, pode ser algo máis natural ou tal, pero despois, como hai unha parte que entendo que tamén son decisións de dicir, vale, isto vou ir usoa ou isto vai irse facer así. Como é o teu método, digamos? O... Eu sempre teño moitas dúbidas, teño que decir que parece que... pero admito de maneira como construción, constructiva, porque penso que é moi necesario dubidar. Máis no traballo artístico, non? Ao final son preguntas, non? Igual que a filosofía, é dicir, ao final estamos todo o tempo cuestionando, non sei, eu creo que é moi importante. Para min, de algún xeito, cada proxecto é un universo. Entón, o universo vai buscando o seu medio de expresión, non? Hai como... cando eu sinto como... Imagina, fago un poema, non? E do poema vou pensando outro poema. Entón, empezo a visualizar un discurso, un fío. Entón, continuo con ese fío. E cando ese fío vai medrando, vou vendo que outras canles de expresión son propias, non? Entón, intento, pois, traducilo, de algún xeito, por exemplo, o musical, non? No musical, pois, pídeme algo máis de percusión, ou pídeme algo máis tradicional, ou pídeme algo... Entón, como que me vou deixando moito levar por cada proxecto, non? Gústame pensar a veces o poema como unha obra plástica tamén, non? Como un proxecto artístico amplo. É dicir, non só desde a literatura, para mí iso é moi importante, non pensar a escrita só como escritora, de algún xeito. Ainda que sin renegar desa parte, non? E admitindo que esa parte é o xerme, para mí o xerme é o poético en sí. E o poético tamén é a danza, non? Ou é o corpo, ou en escena, ou é unha nota vibrando no escenario, non? Eso tamén é o poético. Entón, penso un pouco desde aí, normalmente. Dentro de todo iso, quer dizer, vale, entendo que vos é ir... Hai moitas expresións, non, con respecto a este tipo de cuestións a nivel creativo, non? Pois hai o que falaba de desenterrar o dinosauro, non? Tes un ves simplemente a cabeciña dun oso, empezas co pinceliño, vas vendo poquinho a pouco a forma, non? Ou a idea incluso de tallar, non? De, pois, sí, teño un tronco, a este tronco vexo esta cara, vou ir tallando. Pero, por exemplo, unha vez que tes esa idea, non, de que vas fiando, vas tirando, vas desenmarañando, digamos, superpós proxectos, por exemplo, quero dicir, porque é un proceso suficientemente intenso, digamos, como para dicir, no teu día a día conviven varios proxectos ao mesmo tempo, quero dicir, por un lado tens a túa faceta máis de escritora, pero tamén estás metida nun grupo musical, como de Chicharrón, quero dicir, como compartimentas todo iso, ao mesmo tempo, parte de docencia, que tamén, no teu caso, implica algo, en todos os casos, pero no teu caso, máis se cabe, unha parte creativa. Como compartimentas eso no día a día que ten unhas horas finitas? Sí, é unha boa pregunta. Bueno, descanso xusto. No, intento concebilo como un todo, de algún xeito, non? Incluso a veces me gusta como facer o xogo de experimentalo en distintos sitios, non? É dicir, como estar... Imagina, pois imagina un poema e cando estou tocando, estou imaginando os mesmos conceptos, por decirlo de algún xeito, vendo como as mesmas imaxes, non? E intentar tocar desde aí, non? É un xogo que fago bastante, non? Tocar desde ese lugar. E incluso, pois ir á aula, imagina que o poema que estou escribindo é sobre unha árbore, pois pensar unha performance ou unha creación que de algún xeito teña ese concepto, non? Leválo transformado a outro, non? A outro lugar, pero sí que moitas veces establezo como internamente diálogos entre uns aspectos e outros, porque ao final son moi semellantes cando os concibes de maneira holística, non? E cando ao final a miña mente, o cal non é ninguna ventaxa, moitas veces casi nunca é unha ventaxa, pero é bastante rizomática, non? Normalmente non penso tanto de maneira lineal, sino como que me veñen flashes e os flashes son moi rizomáticos, non? Vou daqui a aquí vexo como moitas os conceptos de maneira moi diverxente, non? Entón un pouco é como se esa raíz afora trasladando a mesma forma da raíz, pero con distintas digamos configuracións nun e outro ámbito, de algún xeito. Ostras, que pasada. Que pasada, que sí, porque a mí, non sei, eu vexo unha, joder, cando vexo persoas pues, como a ti, non, que teñen unha obra finalizada, quero dicir, o sea, cousas feitas, non, que ao final, joder, xa non polo feito de publicar ou de conseguir os logros e todo eso, que está guai e tal, pero dixo, o tema de cando ves personalidades tan amplias e tan vastas, digamos, a nivel creativo, a veces sorpréndeme dicir, joder, tío, estas persoas, tío, como son capaces de chejar con esas movidas a término, de dicir, bueno, claro, pues esta obra cheja hasta aquí, péchase, paso o siguiente, podo ir a volver ao saco da creatividade e volver con algo novo. Porque, aparte, a túa obra ten moito de reinvención, joder, hai unha parte moi de... Non, porque sí que hai un inicio musical, tamén bastante vanguardista, despois hai un regreso aos clásicos, hai unha... Non, tens unha relación, por exemplo, co tema dos clásicos e co tema do lexado, tamén bastante curiosa. Non sei se nos podes contar un pouco sobre iso, así, ou en que, por lo menos, en que punto estás agora, vai. Sí, a verdade é que sí que é como... pode incluso ser... Admitir a contradición, para mí, é unha coherencia, un acto de coherencia, non? De algún xeito. Porque... ao final todas incorremos constantemente nesa contradición que é necesaria, non? Nese que foi Xel Arias, non? Que falaba do equilibrio dos extremos, non? Creo que foi Xel Arias. Sí, é un poema de Xel Arias, se non me equivoco, falando dos clásicos. que é un concepto que me gusta moito, ese equilibrio dos extremos, non? Porque ao final Claro, é o que dixi ti, a obra final tens que pechala, non? Entón eu creo que aí interveñen como varias maneiras de pensar ao mesmo tempo, non? Por unha banda, eu empezo sempre como moi abstracto, non? Eu penso un pouco como, falando dos clásicos tamén, como Altazor, non? En moi dobro, que empeza con esa abstracción absoluta da linguaxe, non? E logo vou como no paracaídas de Altazor, sabes? Vou baixando, vou dicindo, vale, imos concretando, como poñendo áncoras de algún xeito, non? De algún xeito, como cometas, penso, de alguna maneira, non? É dicir, primeiro está todo no aire, ese cometa, e logo voulle poñendo fiños ao cometa, vouno como ancorando, é dicir, vale, esta vai ser a forma, esta vai ser a maneira. E sí que teño unha relación fluctuante, podemos dicir, cos clásicos, non? Eu fui un estudante moi friki, no sentido de que, bueno, era como moi lectora, non gustábame como moito descubrir cousas moi fri, moi raras, non? A que echa máis raro? Quero dicir, cando... Quero dicir, como cousas que ao mellor non, a xente non chamaba moita atención, non? Pois ao mellor eu que sei, pois aprendíame... Bueno, que tampouco quero dicir cousas moi excéntricas, porque tampouco son tan excéntricas, pero sí que facía cousas algo bizarras, tipo, pues, chegarle a profe de galego cunha cantiga de amigo que non me pedira levarlle unha flauta a cantarlle ali no medio da clase. Que decir, guai, que guai. Tipo de movidas, que o resto, sabes, as miñas compañeras dicían, bueno, quedaba así como dicindo miña pobre, pero eu creo que tamén... Aí influíme moito un profe que tiven de primaria, que sigo me levando moi ben con él, porque me influí moito na vida en xeral, que tiña unha perspectiva moi aberta do ensino, non? Entón, como que estábamos moi acostumados, que isto normalmente vese máis no ensino privado, pero nós tivemos o luxo de ter isto nun ensino rural, en Coristanco, que é un sitio como así, como moi auténtico, non? E telo moitos anos, de primeiro a sexto de primaria. Entón, ele acostumábanos, pois, eso, a facer algo creativo, algo que nos gustara, sabes? Pois eu estaba facendo un conto, chegaba a hora de matemáticas e dicíamos, bueno, acabo o conto primeiro, porque está guai o conto, sabes? Entón, ao acabar de lelo, decíanos, pois, queres representalo? Entón, pois aí íamos e representábamos o conto, ali no momento, sabes? Sí. Que bo, era tío, que fascinante. Entón, claro, eu iba como acostumada, cando cheguei a Carballo, de repente, ao instituto, que había moitísimo máis alumnado, e a xente estaba como moito máis, sabes, viña dun ensino máis pautado. Claro, para mí foi un shock, porque eu vivo con esta filosofía, sabes, de sair todo o tempo, de facer movidas, e claro, via que a xente estaba como tímida no pupitre, claro, entón, ao principio cortaba un pouco, pero despois, entón, claro, que ese tipo de cousas, ao final, xeneranche unha familiaridade, a veces, ou un... Eu, por exemplo, o que máis agradezo a este mestre, porque é mestre, que é un, ademais un concepto que me gusta moito, de mestre de primaria, non? Mestres estes de verdade, de vocación, o que máis lle agradezo é o gusto polo ensino, non? É dicir, o feito de que chegara pois, o luz pola mañan e ir contentísimo ao cole. Ir contento, que guai. Sí, eu, para min, eso era como o que máis lle agradezo, sabes? Entón, como que seguín sempre con esta filosofía ou con este entusiasmo por aprender, non? Que para min é o máis importante, ao final. Sobre todo eso, transmitir a idea de que ese tipo de cousas, o tipo dun conto, tío, pues, merece a pena ser rematado. Joder, si está guai... animarse a tirar do fío, de saber que as cousas valen, joder. Claro. Sí, porque moitas veces entendo que é un problema sistemático porque está montando todo ensino e demais, pero está bo explicarlle a xente que a literatura é algo, é que é unha saída, é que é un camiño, quero dicir, que, claro. Que hai xente que dentro das múltiples fórmulas que tenga a literatura ou escrita, sabes, pode ser desde a docencia, pode ser corrección editorial, pode ser guionista dun programa da tele, pode ser xornalista, hai mil cousas que se poden facer cando te paras a escribir, eres creativo facendo escrita, que decir, a claro. Ciencia de publicidade, joder, sabes, hai mil sitios nos que podes dar si escribes, é que cada vez é máis importante, é cada vez é máis necesario, ao contrario do que poida parecer, porque os cálculos vainos facer a IA, pero esa parte máis creativa, é verdade que remexe fai, bueno, pues mesturas, non? Pero non é o mesmo, non? Non é o mesmo, non é o mesmo. A loucura non se copia. A inteligencia sí, pero a loucura non se copia. Claro, ese pensamento divergente tampouco. Claro, viña isto a conto tamén da relación cos clásicos, non? É dicir, de como ese vínculo de amor, de algún xeito, bueno, de amor cuestionado, non? Co canon, de algún xeito, non? Esa relación co canon, tamén de cuestionalo, pero de, digamos, amalo tamén, non? E de esa admiración, ao final, pues, creo un vínculo distinto pois eso, pois con Rosalía de Castro, co que pois fixéramos ao mellor pois unha obra de teatro ou algo, e co paso dos anos, pois como que eso foi unha semente que me quedou, creo que me influiu bastante a hora de relacionarme cos clásicos, ¿no? O que os clásicos é unha cousa, ao final, eu creo que me pasou, pudo parecer algo similar ao teu, non? De, sí que ese primeiro achejamento para min foi como, a ver. Sí. Sabes, o corpo pídeche máis jueguecito, pídeche máis tal. E de repente, unha vez que pasas toda esa pequena blasfemia, ¿no? esa pequena irreverencia, de repente volves e diste, ostras, sabes? Sí, obviamente sí. Hai exemplos e exemplos e demais, non? Pero cando te enfrontas a certos elementos do canon, que ao final o canon normalmente son xente que rompe o molde no seu momento. Que decir, ninguén se acorda nunha novela de caballerías, acordaste do Quijote, que se reía de todas as novelas de caballerías. Que decir, o Rosalía de Castro, sabes, con cantares gallegos, que decir, joder, sabes, pillar as coplas populares, glosalas, tal, en plan de, ostras, tío, estás facendo as cousas de unha forma diferente, non? Sí. Pero con respecto aos clásicos, pasando dos clásicos, vamos a facer, pasando a túa relación dos clásicos, a relación ca túa propia obra. Como, ahora que xa tes unha bajaxe tan amplia, como botas a mirada atrás, como te sintes con respecto a ela? Eres de acabar unha obra e xa, bueno, xa paso ese xinte, cando toca volver a unha cousa volver, sinteste cómoda con todo, tes cousas moi diferentes, de diferentes xéneros, que tal? Como levas con iso? Bueno, levo relativamente ben. porque sí que eu creo moito antes falaba, bueno, na concepción da poeta como artista, non? E para min un artista defínese en grande medida pola súa traxectoria. Aínda, é dicir, para min non é aínda que renegue de algunhas que renegar non me gusta. Sí, entendo. Sabes, aínda que poida dicir, bueno, pois isto hoxe, evidentemente, non o faría así, pero eu que era naquel momento, sí, non? Lembro unha vez que Paco Souto, estaba meu amigo Paco Souto, estaba presentando un acto no que recitábamos varios poetas da Costa da Morte, dixo, bueno, en vez de presentar as persoas, vou presentálos cos seus versos, porque para min non hai nada que defina mellor a unha poeta que eses versos, non? Eu lembro estar ali escoitando e pensando, claro, é que esa persoa que eu era no 2009 era a persoa que escribiu En clave de sol. Entón, agora son outra persoa, pero naquel momento era esa persoa. E esa traxectoria ao longo da vida, non? A verdade é que para min é un luxo poder tela traducido ao poético, de algún xeito, non? Poder volver a ver como era aquela persoa río de algún xeito, non? Como así na metáfora máis de Heráclito, non? Con respecto a esa idea da trayectoria, o sea, quero dicir, fora da mirada cara atrás, tamén cara adiante a proxectas, tamén disti, vale, isto quero que sea o que pase dentro duns anos e como quede todo montado. Ves esa idea de trayectoria e xa tes pensado en plan de non con detalle ni nada, pero gustaríase saber en plan de cando isto termine o día que termine, gustaríame que fose así. Sí, sí que penso. Sí que penso nesa... o único no que debo ter, porque tampouco moi lineal, pero o único que podo ter un pouco máis... que non é unha linealidade tampouco, porque tamén é rizomático de algún xeito, non? Porque en Clave de Sol sí que está a música que está en bonus track, é a música que coa que toco un chicharrón, está tamén pois, o disco de Centeo Durmideiras, que é super recente, non? Quero dicir que non é unha relación lineal, porque é máis espiral, non? É tamén dramática, non? Pero sí que penso nas... a obra como un todo. Sí que teño ese pensamento constante. E como que teño moi presente no meu día a día. Cada vez sempre pensei un pouco, non, nesa relación entre a arte e a vida. Para min é moi importante. Incluso que se me estea mesturando todo o tempo, non? A arte e a vida, non? Un pouco nese sentido máis de fluxos, non? Máis, sí, de vivir como creas en grande medida e de crear a chegada á vida, non? Buscando tamén un sentido, xa sin estarmos máis existenciais, non? E un facerse preguntas, porque tampouco é que haxa respostas, por iso tampouco hai unha resposta de como exacta, de, precisa de como vai acabar, porque ti vas evolucionando todo o tempo, non? Entón eu creo que se dá un paradoxo, un equilibrio en antítese entre a estabilidade e o caos, digamos, non? Entre a armonía e o caos, entre buscar esa armonía no caos. Sí que hai algunhas, evidentemente, alguna peza, alguna cousa que vexo que me dá un poquinho de, sei se vergoña, non? Pero, bueno, decir como era, non? Pero creo que nos pasa na vida, en xeral. Bueno, te diré, de que fixe goxe. Exactamente, quero decir. Esa capacidade de, bueno, de rirse dunha mesma un pouco. Parece que pillaren paz con iso. Joder, en ese sentido, claro, o sea, unha cosa que na resposta estaba un pouco, estaba polo medio, non? A idea de que a música, non? Está, digamos, fiando, non sei se fiando o presente, a veces en primeiro plano, a veces por detrás, a túa relación, a túa formación musical e a túa paixón pola música, como crees que te influe, digamos, a hora de crear? Xa non me refiro á parte puramente técnica de, pois, podo meter isto ou teño este recurso para empregar, sino incluso a nivel de visión, non? O sea, o ser unha arte tan, joder, tan diferente a todo, non? Eu fago unha acción e iso provoca algo que a ti se transmite unha outra historia. Como que ferramentas crees que che dotou a música, digamos, o teu amor pola música a hora de crear? Bueno, moitísimo. Eu creo moito por unha banda no ritmo, non? Nos ritmos. Por outra, en pensar desde outra linguaxe. Para min é importantísimo. É dicir, non pensar só desde a palabra a nivel semántico, senón en pensar na música da palabra, non? Para min eso é fundamental. E despois que para min o poético sempre estivo por riba de todo. Tamén da lógica musical, non? Digamos, para min, de alguna maneira, os lugares aos que non podía chegar a través da música, é dicir, eu musicalmente non chegaba o mellor a lugares no que tiña algún compañeiro, pois que era un xenio musicalmente, non? Pero a min eu tiña como a satisfacción de que sabía que a través da palabra podía chegar a esa música. De alguma maneira, isto está raro, non? Sí, é raro de pensar, pero é como non podo facer o jazz que ti estás facendo porque a túa canle, os teus dedos e o teu talento musical, por exemplo, estou pensando nun compañero en concreto que tiña en acordeón que era un xenio, bueno, estes xenios que nacen musicais, non? E claro, a min fascinábame, eu pensaba, nunca vou a chegar a executar como el o executa, pero podo chegar a él con outro pensamento, co pensamento do poético, estou non entendendo, podo, a través da palabra, escribir o que él está tocando, de alguma maneira, non? A través da palabra. É como que non podo facelo puramente a través da música, pero sí a palabra me vai permitir chegar ao mesmo lugar mesturando outras linguaxes, non? Eso para mí, que é moi abstracto, para min era un, bueno, algo que me entusiasmaba moito, era como un, como estes electros cando están no punto máis álxido, non? Decía, sí. Buah, este pico de que estaba admirando moitísimo e estaba pensando ao mesmo tempo como as palabras, non? Pásame moito cando escoito jazz, pásame moito con Sun Ra, por exemplo, que é un grupo que me encanta, que estou escoitando e como que me veñen conceptos, palabras, sabes? E como que chego aí con outro... Jo, é que Sun Ra é un grupo tremendamente cargado de moito máis contido que musical. O sea, quero dicir, é moi comunicativo, tío. É unha pasada, tío. A eso vou. Para min, a música doume moito iso, sabes? É a capacidade de chegar a esas cotas de, sabes, de admiración que podo ter cando vexo tocar, pues eso, un grupo como Sun Ra, desde outro lugar, desde o poético, pero porque tamén te la mestura, non? Tes esa mestura coas dúas linguaxes, non? Que van confluindo. Rosalía, de onde sacas a forza? É que conoxoche desde aí, non sei, coincidimos por primeiras veces en 2012, pudo ser, cando saliu, claro, saliu, sí, non, por aí nos saliu Inflamable, máis salutante. Sí. É sempre che veixo, tío, estás igual, estás nun mood tan positivo, sempre tan que de onde sacas esa capacidade para que o entusiasmo che leva a sitios guais, tío? Como que non sei, tío. Bueno, creo que a creación, non, este o entusiasmo creativo É reflexivo, non? Creo que hai un libro que se chama Entusiasmo Reflexivo, se non me equivoco. De publicado por Ciudad Mayor de ensaio, pode ser, bueno, algo así. Bueno, entusiasmo de crear, non? De o amor pola vida, eu creo que ao final é o que che dá forza, de algún xeito, non? Pola creación e pola vida. Bueno, eu penso así desde a miña perspectiva, pero no meu caso creo que sí, é o amor polo poético e tamén polas persoas, que isto non está nada de moda decilo, non? Pero para mí é moi importante, porque creo que moitas veces esquecemos a importancia da humanidade, non? E a min tamén esa parte emocional da comunicación coa outra, non? Por exemplo, por esta conversa, non? Que nos está levando a lugares que o mellor eu se estuvera agora mesmo, en vez de estar falando contigo, estivera eu só pensando, non estaría neste lugar que estamos agora. Sí. E a mí eso fascíname. É algo que me entusiasma, porque como seres humanos non somos capaces de, mesturando esas linguaxes, igual que a música e a poesía, chegar a lugares que non seríamos capaces de chegar se estivéramos inmersas, non? Esa introspección extrema, ese ensimismamento do que falábamos antes, non? Joder, que, a ver, non sei, tío, pero son moitos anos, vas coincidindo con xente, no mundillo vas cadrando con xente, joder, non sei se dicir o total da xente, moi ben, pero hai xente que vas con máis entusiasmo, cando dices, vou cadrar con tal persoa, xa. E cando sabes que nalgo está metido Rosalía, é como, que guai, sabes, en plan de, porque sabes que vas a estar cómodo e tal. Joder, sí, é recíproco, así que... Falando de lugares e todo iso, bueno, te has recitado en infinidad de sitios, asistido a todo tipo de eventos poéticos. Hai algún que recordes como a maior liada en plan de... ¿Qué fajo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se liou esta historia? Ay, ay, claro que hai. É que ese sorriso é de tes algo fichado xa fijo. Vamos, Sí. Teño máis de un, como eso digo xa todo. Pero sí, teño me visto en situacións moi surrealistas. É un pouco comprometido decir cales, pero... Podes omitir os elementos que permita identificar, se queres. Sí, pero bueno, teño me metido... É que claro, eu non son moi analista fría, digamos, non? Entón, me llevo xo entusiasmo a cousa, digo, veña, vamos, tal, búscolle como enlaces poéticos, non? Por que non? Pois claro, chega a salir este, pero eu por que non pensar, sabes? A mellor falas con alguén por teléfono, unha compañera, e eu dixenlle que non, porque vin que non había, ostras, pois non o pensei no momento, agora estou aquí, sabes? Pero bueno, teño vivido dentro e fora das fronteiras momentos moi, moi surrealistas, a verdade. Se tuvera unha cabecera, se me currara máis o programa, ahora teria unha cabecera que pondría a sección do Víate. Exactamente. É que, claro, Portugal dá pa moito, a verdade que... Portugal dá para moito. No, ti máis hoxe compartimos algún evento surrealista. Sí, algún evento surrealista. Sí que compartimos, sí. Ostras, tío. É que a xente cando che fala de poesía, no, ao final non che fala desas cousas. É da justo quedar con a gen que dixa, joder, puxo o billete no coche e non me saltou na autopista, non sei se vai chejar, se vai meter un paquete. Eso tamén forma parte da poesía. Da poesía da vida, non? La poesía da vida, totalmente. Jo, Rosalía, empezábamos falando do tema do Nadal, de que estabas ahora así, eso, si era final de ano o tal, ahora é a típica época, de queramos ou non, de agasallos e todo eso. Pero falando, volvendo sobre esta idea da trayectoria, si tiveses que volver a esa nena do 88, nacido en Muxía, ahora podes levar un agasallo que podera ser un aprendizaje, dicir, mira, con isto, todos estes pasos que vas a dar, vai ir mellor ou simplemente unha clave de interpretación? Que lle regalarías a esa nena para decir, veña, hasta agora vete comigo? Pero conceptualmente, entendo, non? Pode ser conceptualmente ou pode ser simplemente, mira, tens que levar unha navalla sempre. Unha navalla levaba de nena. Sí. Hai que pelar a fruta ou algún momento fai falta unha navalla ou a navalla fai falta. Fun de esas nenas que levaron unha navalla así agochada moito tempo. Que guai. Sí. Eu diríalle sobre todo que, bueno, que hai algo que fixen moito, pero volvendo con perspectiva ao mesmo lugar, reiteraría e enfatizaría que xogara moito, que brincara moito polas pedras, porque para min, ao final, os recordos que teño agora como algúns dos recordos máis puros, decir, ten unha letra Alberto, non? Pagou a pena estar vivo. Bueno, el di so, tan só por tentalo contigo, eso tamén o penso. Pero, non? Con moitas persoas. Pero mereceu a pena estar viva por algúns deses momentos que pasei brincando cos amigas e cos amigos de nena e vivindo unhas aventuras que eu creo que tivemos o luxo de ter as nenas dos 90, sabes? As nenas total. Que medramos nesa época, que creo que hoxendía é máis complicado de ter. Entón, para min, parte do tesouro da vida foi ese xogo infantil de creer, é dicir, de creer na liberdade absoluta, non? En que non tiñas nin reloxo, nin teléfono, nin ningún control, aínda que ao final chegaras a casa e alguén se enterara de que anduvestes polas pedras do mar nun sitio perigoso e levaras, bueno, así unha do revés, non pasa nada, porque alguén chuviu sempre. Pero así de entrada, para min, é como a imaxe da felicidade, sabes? De non ter horarios de xogar, eso, de subir polas árbores, de ter casetas, esa parte para min alimentoume o resto da vida, non? Entón, a esa nena diríalle que esa intuición que ten de que está pasando ben ali xogando, que siga con ela. Eras moi traste el ojo de pequena, metíaste moito así... Bueno, era... Levabas moitos disgustos, eh? Levabas moitas chaparretas. Era curiosa, levabas poucas, sí. Era curiosa, que lexan. Bastante, bueno, tiña como este equilibrio entre a tranquilidade, era tranquila, pero sempre tiven aí como unha bipolaridade no sentido de, por unha banda, nos estudos era como super aplicada, pero bueno, traballaba un montón, tal, entón nos estudos estaba como en Carballo, porque o Coristanco, Carballo, Bergantiños, non? E logo chegaba o fin de semana a Muxía nas vacacións, era como cando sacas a un animal dunha gaiola, sabes? Era o salvaxismo, pero total. E tiño unha panda que, a verdade, bueno, sigo me levando xenial, son dos meus mellores amigos hoxendía. E tiñamos unha panda que éramos, bueno... Criminais. Criminais, pero criminais. Agora, un pouco de cabeza no asunto, pero ainda así non poña moita. É a verdade que temos o pasado moi, moi ben. E iso a mí alimentoume totalmente. Eu penso que a veces incluso penso, pois, un movimento en escena pudo ter saído, non? Daquel gabear por aquelas pedras, mirando abaixo, dicindo non podemos volver atrás, o paliante está moi fastidiado, pero hai que quedar, sabes? Ese, ao final, ese afrontar o abismo, tamén te fai poeta de algún xeito, non? Totalmente, tío. Afrontar o abismo fai te poeta, tío. Que bueno. Que bo. E ahora, claro, entendo que todas esas aventuras, toda esa bagaxe, a hora de enfrentarte a juntos trastes que podas ter ahora na ola, tamén che facilita as cousas, claro. Evidentemente. Ainda que eu sí que facía esa distinción extrema. Depois, si, é dicir, se si os miña panda me vira na aula, fliparía, sabes? Bueno, fliparía non, porque o sea, era a mesma persoa, pero quero dicir, era como super formal, super... E ao revés igual, sabes? No cole era como, buah, esta rapaza estudia moito, tal... E despois non podían imaginar as aventuras que tiña non, a partir do venres, digamos. Non? Entón, pero sí, claro, que me daba unha comprensión desa idade totalmente distinta. Non? Alguén que ao mellor se cría nun, pois, máis nun piso ou de outra maneira. Non? E que che vou dicir? Vale, estou tirando moito cable para atrás, estou tirando moito para adiante. Pero agora falábamos tamén de para o ano que ven, propósitos, tal... pero xa non propósitos, se queres, sí, tal, pero que lle pides o ano que ven? Que, se tuveras que pedir unha cousa, dúas cousiñas, tres cousiñas, que é o que lle pedirías ao 2025? Bueno, neso creo que o importante, aí podo ser moi galega, non? Que o importante é estar ben. Ter salud. Ter salud. Estar ben co amor en xeral na vida. Entendido o amor como algo amplo de amizades e... familia, bueno, e amores tamén, non? Paixonais, por que non? Postos a pedir. Para mí eso é a base, eso é o máis importante. E logo, si se a nivel pode, poético, veña, a nivel poético. A nivel creativo. É que hai algo antropolóxico aquí que nos fai responder este tipo de cousas. Non, non, hai que facelo. Non hai que perder a oportunidade de falar do amor. Sí, exactamente. Sí, sí. Que dicir, xa, que dicir. Xa bastante odio aí no mundo. Sí. Pois, poéticamente, estou facendo un proxecto que para min, a nivel vital artístico, digamos, entendido nesa extensión da que falábamos antes, pois é importante, porque estou, como por unha banda no formal, experimentando moito, con distintos códigos, no contido, pois ten esta parte amorosa, non? Entendida amor tamén como estirpe, bueno, distintas formas, non? De amar, de algún xeito. Entón, para min é un proxecto, bueno, que me está como dando unha raíz diferente, e gustaríame expandilo, non? Que sair, pero tamén que saíra en toda a súa expansión que teño concebida. Ostras, vale. Creo que sei do que me falas, porque non falámoslo cando a última vez que cadramos. É unha cucada, é de pelillos de punta. É unha cousa moi bonita. Fede ya por aí, porque entendo que é un pouco no que estás agora... Sí, efectivamente. Estaban recendo e xusto iso que estaba falando. É outra cousa que, ao final, a veces voy preguntando a xente, a veces no, tal, pero en que estás lendo? En que andas? Buah, pois pues mira, acabo de ler un libro que me fascinou tanto, que foi Tengo miedo, torero. Tengo miedo, torero? Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel. Por que me sona, tío? Contame. Fascinou. De falar del... En página 2, creo que falaron del... Pode ser, porque está publicado en Las Afueras. Vale. Bueno, Lin, acabei, estive lendo casi ao mesmo tempo e acabei tamén estes días Tras do Ceo, a última de Manolo Rivas. E que tal? A min gustou moito. Se queres podemos falar con calma. Non o li todavía, eh? Porque... Ay, non podo dicir nada, non? Dijas, bueno, digo que... Vale, non digo moito, logo. Gustoume moito, recomendo moita lectura dos dous libros. Pedro Lemebel encantoume porque é unha novela na que fala por unha banda do Chile desa, bueno, da dictadura, non? E fala desde a súa perspectiva de homosexual, non? Que é un eu autobiográfico que tampouco está narrado en primeira persoa porque hai parte claramente autobiográfica, porque ademais, bueno, ele ten unha parte tamén máis performativa na que fala moito da súa persoa e da súa condición sexual. Pero logo hai unha parte que é máis, pois, imaginativa, non? De ficción. E ten unha... Está tan ben tecido. O que falábamos antes do individual e do colectivo, non? Ese eu... que mira cara a ele, cara a súa condición e as súas relacións persoais e os seus pensamentos, e ao mesmo tempo está todo tecido nun contexto social brutal, que é o da dictadura, e como o individual influye no colectivo e viceversa, e de parte está escrito cunha prosa exquisita. Formalmente é algo que me fascinou por completo, namorei absolutamente do... Ostras, que guai. Sí, gustoume moito, moito. E logo, Tras do Ceo tamén me gustou moito. Non sei se aquí se pode facer algo de crítica literaria constructiva ou... Podes facer. Eu xa te dixo, todavía non o lín, teño aí na lista de pendientes, pero conta, podes facer un pouco de... Sí, pois a mí Manolo Rivas, bueno, é dos meus escritores galegos preferidos, bueno, galegos e non só, para mí é un xenio Manolo Rivas. É un xenio da palabra e hai algo que me fascina moito porque... creo que, ao mellor, a estrutura da novela non é unha estrutura canónica no sentido de que alguén que queira engancharte, porque preséntase máis como thriller, non? E, ao mellor, pois como thriller como tal, pois non ten unha estrutura que digas ti, guau, pois é un thriller que non podo deixar de ler pola estrutura de thriller, non? O cal a mí me parece moi bo, porque che invita a ler por como está escrito, en gran medida. E eu chego un punto, como Manolo Rivas, que me encanta, que é... Contame o que queiras, porque me estás contando tan ben. Xa, sí, sí, xa, xa. Sabes, entendes o que te digo, non? Total. Jo, ten ese ton, é que non é ton, tío. Joder, é que Manolo Rivas, o sea, obviamente narrador, relato, novela, tal. Pero a mí un Manolo Rivas poeta, que eu creo que o trascende, o sea, que empapa tamén a súa voz narrativa. Jo, ou ningún cisne, tío, que era... Claro. Era unha chulada, tío, pero unha delicadeza, esas pequeninas escenas que, bueno, ese rollo polo retrato, o sea, polos cuadros, non, que fai sempre, ten como ese cariño pola anécdota, joder, que é tan propio daqui deste lugar do mundo, tío. Galego, o libro, este libro é profundamente galego. E pois ten unha retranca tan exquisita e unha maneira de escribir tan sublime que é como, é que me dá igual, é dicir, como se non me levas a ningún sitio, sabes? Só por perderme en cada, é dicir, cada páxina está chea de centos de detalles, de tesouros, por unha banda super poéticos, increíblemente poéticos, e por outra como ese recoñecernos nesta galeguidade, non, que é fascinante, non? Pois por contar un detalle, pois o teléfono móvil chama yo chisme, non? Entón chama yo chisme con mayúsculas, non, que é un recurso que utiliza todo o libro. Entón di, está a fretar no chisme, está a buscar no, sobre o Imperio Romano no chisme, entón está todo o tempo co chisme, non? É algo que como que che vai envolvendo, non? E diste, va, que estou aquí como agarimada por todas as palabras e conceptos. Como que non queres sair da novela, non? Gustoume moito, verdad? Que guai, que guai. Jo, Rosalía, un encanto falar contigo sempre. Un justazo. Teño moitas ganas de, bueno, non de velo rematado, non che quero joviar con eso, pero ese proxetinho no que estás agora, jo, proxetazo no que estás agora, jo, é unha aventura que espero que, jo, que é moi para disfrutar o proceso, cando cheges, tío, pode ser unha cousa moi, moi chula. Nada máis, non sei se a Juan Cusiña máis que me estou olvidando, que queras que comentamos agora. Falei, preguntei antes do programa, hai alguna cousa que queras comentar agora? E xusto me dixeste, que estou con Chicharrón hai dous días, en Coruña, eu que son idiota e non vi que isto era que idiota. Entonces, donde che podes seguir a xente? Sei que estás no Instagram, Facebook, en Twitter estabas, bueno, non sei se estás en máis sitios. Sí. O que pasa é que Twitter non uso menos, pero Instagram e Facebook sí que uso máis. O que lle recomendo a xente de YouTube é que se pase pola túa canle, que tes mogollón de videopoemos, book trailers, tes mogollón de material moi, moi chulo. O sea, aparte do que tamén se pode encontrar pola rede teu, porque hai moito material teu pola rede, na propia ficha da Elga hai tamén fíos polos que a xente pode tirar, se queda con ganas de máis Rosalía. Sí. Pero bueno, que llevo un vistazo a túa... Porque a túa, tú tiñas unha web. Tiña, sí. Está en proceso de reconstrucción, pero ando por aí, sí. Aparte tiñas unha web super potente. Recordo un rollo que estaba super guai. Aparte estaba activa, está non hai moito, non? Sí, hasta aí nada. O que pasa é que, bueno, estiven aí cambiando de soporte, non entendo moito. O hosting ou este rollo. Sí, exactamente, sí. Vale, sí. Vale. Mira, toda a conversa, super guai, tiramos moi de tal. Cambias todo o hosting, loco, fíjate. Bueno, eso moi galego, non estarás a apretar no hosting. Pero estaba yo robando, ahí estaba yo robando. Saco cheo máis barato, saco cheo máis barato. Eso tamén é moi galego, non? O Marco. Bueno, pois o dito, nada. Gracias a Rosalía, gracias a todo o mundo que estuvo escoitando ou que está escoitando isto a posteriori, sexa en YouTube, sexa en formato podcast, sexa como sexa. Recordad que a xente se pode suscribir ao Salto, que moitas veces estou aquí a todo falar, pero a xente que se poda suscribir ao Salto, que de feito agora dan unha suscripción de suscríbeste, non sei como vai ben, porque xa estou suscrito. Entón, danche unha suscripción a Filmin de 6 meses, quero suscribirte. Entón, bueno, se a xente non ten Filmin e quere facelo, quere rejalalo, supongo que poderá rejalar por aí. Creo que tamén se pode rejalar a suscripción ao Salto, o sea, quero dicir, tendes marxe para actuar por aí. O dito, Rosalía, moitísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, se non vos vexo, a rapaces e rapaces da locos da poesía, vémonos para o ano, en principio. Esta catapulta vai lenta, pero vai firme, tío. Móvese despacio, pero firme. Así que nada, o dito, Rosalía, moitísimas gracias. Vémonos para a próxima. A ti, un placer. Gracias. Chao, chao. Chao.